Mathilde, moi na ya bato kanisa na mokili. Na ebisi odindi ma mungongo ya bomona. Mathilde, longola makanisi. Awa na kongo mobimba, bilenge basito bilenge babali. Nakanisi mpe bozali koyokanga mwana. Maloba na ngai nde mopepe ya bangoko. Oyo akobundisa dimami ebongi kutu nde bakomanga. Na ya beto kanisa na mokili. Na ebisi odindi ma mungongo ya bomona. Mathilde, longola makanisi. Awa na kongo mobimba, bilenge basito bilenge babali. Na kanisi mpe bozali koyokanga mwana. Maloba na ngai nde mopepe ya bangoko. Oyo akobundisa dimami ebongi kutu nde bakomanga. Mwana ya kasa leki ya majandi, lobelanga soki na ya lelo mpo tokutana. Claudi na mwana ya makambo, mwana ya kasa leki ya majandi, lobelanga soki na ya lelo mpo tokutana. Claudi na mwana ya makambo. Matendo la maloba sukali na kitoko ya loboso. Lobelanga soki na ya lelo. Mwana ya kasa leki ya majanti. Lobelanga soki na ya lelo mpo tokutana. Claudi na mwana ya makambo. Lobelanga soki na ya lelo mpo tokutana. Claudi na mwana ya makambo. Matendo la maloba sukali na kitoko ya lomposo. Lobelanga soki na ya lelo. Mwana ya kasa leki ya majanti.